वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अब तक शाम हो चुकी थी। अल्फा ग्रुप दानिश इस समय बोर्ड ऑफ मीटिंग में अपने हेड चेयर पर बैठा था और अपने सामने चल रहे प्रोजेक्ट में कंपनी शेयर्स के ग्राफ चार्ट को बिना भाव के देखते हुए अपने टैब में कुछ मार्क कर रहा था। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। वहां और भी कई सारे कंपनी के हेड बैठे हुए थे। वहां का माहौल बेहद गर्म लग रहा था। लाइट्स डिम थी क्योंकि प्रोजेक्टर ऑन था। सभी शांत थे, पर तभी वहाँ एक बुलेट शॉट चलने की आवाज आई और एक आदमी की दर्द से चीखने की आवाज उस शांत मीटिंग रूम में गूंज उठी। सभी दहशत में आ गए और ऋतिक ने तुरंत लाइट्स ऑन की। सभी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थे। अल्फा ग्रुप का एचआर हेड, जो काफी एजड था और कंपनी में सालों से काम कर रहा था, वो अपने सीने पर लगी गोली पर हाथ रखे तड़पते हुए अपनी चेयर पर मर चुका था। तभी सभी की नजर हेड चेयर पर बैठे दानिश पर गई, जो इस वक्त अपनी गन को घुमाते अपनी चेयर से सर टिकाए बिना भाव के उस एचआर हेड को देख रहा था। उसकी आंखों में शांत भाव था, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग डर चुके थे। तभी दानिश अपनी गन वहीं टेबल पर रखते हुए सभी से सर्द आवाज में बोला, आई नो आप लोग हैरान हैं, बट मैं चीटर्स को एक बार ही चीटिंग करने का मौका देता हूँ और दोबारा उन्हें सीधा दुनिया से ही उठा देता हूँ, और ये बात यहाँ मौजूद सभी जानते हैं। So back to the work and clean that useless garbage. दानिश वापस से प्रोजेक्टर की ओर देखते हुए ऋतिक से उस बूढ़े एचआर, जो अब तक मर चुका था, उसे वहाँ से ले जाने को बोला। ऋतिक ने हाँ में सर हिलाया और फिर सारे लोग बिना इधर उधर नजरें किए सीधा प्रोजेक्टर में देखने लगे। सभी को पता चल चुका था कि एचआर मैनेजर ने धोखाधड़ी की थी और दानिश ओबेरॉय धोखा देने वालों को सीधा मौत के घाट उतारता था। 3 घंटे की मीटिंग के बाद दानिश कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला। उसके कोट को ऋतिक ने पकड़ रखा था और ऋतिक उसके आगे का स्केड्यूल बता रहा था, पर तभी दानिश उसे रोकते हुए बोला, मेरी सारी मीटिंग को कल के लिए स्केड्यूल कर दो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर दानिश ऑफिस से बाहर निकल गया। वहीं ऋतिक उसके पीछे गया तो दानिश कार में बैठ रहा था। ऋतिक उसे देखते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों होती है अब घर जाने की? दानिश बैक सीट से अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर ऋतिक का मुंह बन गया और फिर उसने आगे कुछ नहीं कहा और कार सीधे पैलेस की ओर बढ़ा दी। अब तक रात हो चुकी थी। कार कुछ देर बाद पैलेस के आगे आकर रुकी। ऋतिक ने कार का गेट खोला, दानिश उसमें से बाहर निकला और सीधे अंदर चला गया। उधर ऋतिक फिर वहां से चला गया। दानिश जब पैलेस के अंदर आया तब उसने तेज आवाज में कहा, I want coffee. अंतरा, जो सभी के साथ डिनर करके अब हॉल में बैठी थी, वो दानिश की ऐसी आवाज सुनकर चिढ़ गई और दानिश को घूरने लगी, जो बिना उसे देखे ऊपर 3rd फ्लोर पर जा चुका था। वहीं शिशिर जी दानिश की बात पर बिपाशा जी से बोले, ये तुम्हारा बेटा क्या हमेशा उसे ऑर्डर देता रहता है? उसे तुम समझाओ कि अब उसकी शादी हो गई है, अब सुधर जाए। ये सुनकर देविका शिशिर जी से बोली, उसे अब अंतरा के हाथ की कॉफी पसंद है, तो इसमें मेरे पोते की क्या गलती? तुम हमेशा उसे गलत समझते हो। शिशिर जी का मुंह बन गया और वो बिपाशा जी को घूरने लगे। अंतरा उन्हें देखकर स्माइल करने लगी और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं जाती हूँ, आप सब शांत हो जाइए और दादी ठीक कह रही हैं। ये कहकर वो वहां से सीधे किचन में चली गई और दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। कुछ समय बाद वो कॉफी को मग में लेकर ऊपर 3rd फ्लोर पर चली गई। वो दानिश के रूम के आगे आकर खड़ी हो गई। तभी रूम से सर्द आवाज आई, कम इन सिली गर्ल। अंतरा मुंह बनाकर अंदर आई तो वहां दानिश अपनी टाई की नॉट को ढीली करते हुए उसकी तरफ ठंडे भाव से देख रहा था। अंतरा उसे घूरते हुए बोली, ये आपकी कॉफी। दानिश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में बोला, कुछ कहना नहीं चाहती तुम? अंतरा कॉफी के मग पर अपनी पकड़ कसते हुए पीछे जाते हुए बोली, नहीं मुझे क्या कहना है। दानिश उसके करीब आकर उसके हाथ में पकड़े कॉफी के मग को अपने हाथ में लेते हुए बोला, ओह रियली? अंतरा ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ। दानिश ने फिर कुछ नहीं कहा और काउच पर बैठकर कॉफी का घूंट भरने लगा। वहीं अंतरा दानिश को अजीब नजरों से घूरने लगी, क्योंकि दानिश भी उसे ही घूरते हुए कॉफी पी रहा था। अंतरा फिर बिना कुछ कहे स्टडी टेबल के पास चली गई और अपनी चेयर पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। कुछ वक्त बाद जब अंतरा ने अपनी पढ़ाई खत्म की तो तब तक उसे काफी नींद आने लगी थी। और उसने एक नजर काउच पर देखा जहां दानिश इस वक्त बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। ये देखकर अंतरा ने मन ही मन कुछ सोचा और धीरे धीरे दबे पांव रूम के गेट की तरफ बढ़ने लगी। और वो अभी गेट के पास पहुंची ही थी कि एक सर्द आवाज उसके कान में पड़ी। सोचना भी मत कि तुम इस रूम से बाहर भी जा सकती हो। ये सुनते ही अंतरा के कदम अपनी जगह रुक गए और वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दानिश की तरफ मुड़ी और बोली, मैं बाहर नहीं जा रही थी, मैं तो बस ये गेट चेक कर रही थी कि ठीक से बंद होता है या नहीं। ये कहकर अंतरा गेट पर जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगी। ये करते हुए वो दानिश को किसी बेवकूफ के जैसी लग रही थी, जिसे देखकर दानिश अपनी जगह से उठा और अंतरा की तरफ बढ़ने लगा। अंतरा दानिश को खुद के करीब आते हुए देखकर हड़बड़ाते हुए गेट से सटने लगी और दानिश उसके एकदम करीब आया और अपने एक हाथ को ऊपर उठाया। अंतरा को लगा कि दानिश कहीं उसे मारने के लिए ना हाथ उठाया हो, जिस वजह से वो डर से अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लेती है। पर तभी उसे गेट लॉक होने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा ने झट से अपनी आंखें खोली और सामने दानिश को देखने लगी। दानिश गेट अंदर से लॉक करते हुए अंतरा के माथे पर अपनी एक उंगली से टैप करके बोला, तुम सच में सिली हो। ये कहकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और उसने मन ही मन कहा, मैं भी ना क्या क्या सोच लेती हूँ। दानिश उसे बेड पर ले गया और उसे लेकर लेट गया। उसने अंतरा को अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा ने गहरी सांस लेकर अपना सर दानिश के सीने पर रख लिया और कुछ देर तक खामोश रहा। वहीं दानिश ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसके हाथ अंतरा के बालों को सहला रहे थे। तभी अंतरा कुछ सोचते हुए बोली, दानिश, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे हमेशा तंग क्यों करते हैं, जबकि बचपन में तो आप इतने अच्छे से रहते थे मेरे साथ, मुझसे लड़ते भी नहीं थे और ना ही मुझे हर्ट करते थे, तो फिर अब ऐसे क्यों हो गया? अंतरा का सवाल जायज था। वहीं दानिश कुछ पल खामोश रहा और फिर उसकी पीठ को सहलाते हुए वो बोला, मैं आज भी वही हूँ जो पहले था, बस तुम खुद को इम्प्रूव करो, तुम खुद को मेरे साथ कंफर्टेबल करो, मैं जैसा हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करो, दैट्स ऑल। ये सुनकर अंतरा अपना मुंह फुलाते हुए बोली, दानिश, आप अब बिल्कुल बदल चुके हैं, आप अब मुझसे ना तो अच्छे से बात करते हो और ना ही कुछ कहते हो, बस जब देखो तब मुझे हर्ट करना चाहते हैं आप, समझे आप बड़े आए। दानिश ने अंतरा की बातों को इग्नोर करके नाइट लैंप ऑफ कर दिया। अंतरा समझ गई कि दानिश उसे कोई जवाब नहीं देना चाहता था। फिर अंतरा ने भी कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश की वार्म बॉडी के करीब रहने से अंतरा को कुछ ही देर में नींद आ गई। दानिश की आंखों में नींद नहीं थी और वो एक टक ऊपर सीलिंग को घूर रहा था और फिर कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह, आज मेहंदी और संगीत था जो अथर्व के विला पर होने वाला था, और सुबह सुबह अंतरा मंदिर में आरती कर रही थी और सारे घर वाले मंदिर में उसी के साथ थे। हमेशा की तरह उसकी मीठी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अंतरा ने कुछ ही देर में आरती खत्म की। उसने आज सिंपल सा पर्पल कलर का शरारा पहना था। उसके बाल खुले थे जो अभी गीले थे और उसकी मांग में सिंदूर था, जिसे उसने जानबूझकर लगाया था दानिश की वजह से। अंतरा ने सभी को आरती और प्रसाद दिया। सभी ने आरती और प्रसाद लिया और फिर बिपाशा जी सभी से बोली, चलिए सभी पहले नाश्ता कर लीजिए क्योंकि हमें अभी भारद्वाज विला भी जाना है। ये कहते हुए वो अंतरा की तरफ देखते हुए बोली, और बेटा तुम पहले हमारे साथ चलो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ गहने निकाले हैं जिन्हें तुम्हें आज पहनना है संगीत में और कल शादी में भी, क्योंकि इन सब चक्करों में हमने तुम्हें अभी तक कुछ दिया ही नहीं और माँ मुझे कई बार बोल चुकी हैं। अंतरा उनकी ये बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है, पर तभी उसे सुधा की कही बातें याद आईं, जिसने उसे मना किया था आने के लिए। अंतरा कुछ सोच में पड़ गई, पर फिर उसने कुछ नहीं कहा और बिपाशा जी के साथ चली गई। वहीं बाकी सब डाइनिंग एरिया में चले गए। बिपाशा का कमरा। बिपाशा जी अंतरा को सोफे पर बैठने का इशारा करती हैं और खुद अपने कबर्ड की ओर बढ़ गईं। अंतरा वहीं चुपचाप बैठकर उन्हें देखने लगी। कुछ देर बाद बिपाशा जी अपने दोनों हाथों में कई सारे ज्वेलरी बॉक्सेस लेकर उसके पास आईं और उन्हें टेबल पर रखते हुए प्यार से अंतरा से बोली, ये सारे गहने तुम्हारे हैं, हालांकि ये सब खानदानी हैं, जिस वजह से इनके डिजाइन पुराने हैं, इसलिए तुम इन्हें देख लो, जो तुम्हें अच्छे लगे वो ले लो और जो तुम्हें पुराने लगे उन्हें बता दो, हम उन्हें नए बनवाकर तुम्हें दे देंगे। अंतरा उनकी बात सुनकर हैरानी में उन कीमती गहनों को देखने लगी, जो डायमंड और सोने के थे। वो सब ओबेरॉय खानदान के थे। अंतरा उन सबको देखकर बिपाशा जी से बोली, पर माँ, आपको नहीं लगता कि मैं ये सब इतने भारी भरकम गहने पहन नहीं पाऊंगी? मेरा मतलब कि मेरा तो सिर्फ एक इयररिंग से ही काम चल जाएगा। इसे आप अपने पास ही रखो। आप ध्रुविदी को दे देना, उन्हें शौक है ये सब पहनने का। बिपाशा जी उसकी बात पर बोली, उसके लिए भी गहने हैं मेरे पास। मैंने अपने दोनों बेटों की बहुओं के लिए गहने पहले से ही बनवा के रखे थे, इसलिए ये तुम्हारे हैं और तुम मना नहीं करोगी। ये कहते हुए उन्होंने एक ज्वेलरी बॉक्स में से एक पायल निकाली, जिसमें काफी ज्यादा घुंघरू थे, जो निकलते ही शोर करने लगे थे। अंतरा उन्हें ना समझी में देख रही थी, पर पायल को जब उसने देखा तो उसे वो पायल बहुत सुंदर लगी। बिपाशा जी वो पायल अंतरा को देते हुए बोली, ये खानदानी पायल है जिसे मैंने तुम्हारे साइज का करवा दिया है, और अब तुम इसे अभी पहनोगी, क्योंकि घर की बहू के पैर ऐसे खाली अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर अंतरा बोली, पर माँ, ये कितना शोर कर रही है, सब क्या ही सोचेंगे कि मैं पूरे पैलेस में शोर मचा कर रखती हूँ। जिसे सुनकर बिपाशा जी हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि ये एक तरह की रस्म है, और इस पायल को तुम्हें कम से कम एक महीने तो पहनना ही पड़ेगा, और तुम्हारी सास के सास का ऑर्डर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो क्या अंतरा ले लेगी वो गहने, या फिर कर देगी मना? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।